Punktualnie czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Minuty po godzinie czwartej. Na dzień dobry, Shaking Dudy, a o zwykłej porze na początku budzika nasza piosenka dnia. Dziś LP. See you. LP dziś w naszej piosence dnia wielokrotnie. Do usłyszenia także po 8.30 w piątkowym porannym. Zapraszamy do trójki. Tymczasem na budziku 8 po czwartej. Dzisiaj nagle wymyśliłem ciebie, twoje imię zadźwięczało we mnie, choć jest. Znam tylko jego dźwięk. Do mnie mów najłagodniej jak tylko ty potrafisz i podaj rękę zgłoszoną szczęściem nagłym. A potem przyjdą noce, jak cywierne pod nasz dom. Andrzej Zaucha. 11 minut po godzinie 4. Ostatni raz w tym tygodniu i jest szansa, by być tą pierwszą, tym pierwszym budzikowym przodownikiem korespondencyjnym. Gorąco Państwa zachęcam. Jest okazja do tego, by podbić stawkę, bo niektórzy już spróbowali. Udało się pierwszy raz. O, udało się. Zasłużyli na to. Więc jest okazja dla pozostałych niezdecydowanych. Podpowiedź dla wyrównania szans. Rzecz jasna, budzik@polskieradio.pl. To adres mailowy. Numer telefonu 2273. No i jeszcze skrzynka SMS-owa 71335. Kontakt z nami na trzy sposoby, a zatem piątkowe trzy szybkie. Ciach, ciach. Formować słońcu dźwięk, z zimna dobyć ciepły głos, zrozumieć małych kwiatów cień, zatamarków życia wziąć to, co chcę. Dziś wiem, życie cudem jest, co chcę, mogę z niego mieć jak dźwięk, słyszę jego głos, co dzień, pragnę więcej. Po lekkich śladach bosych stóp czasem się lawina śle, a wielki grzmot i błysk czarnych chmur z ziemią też spotkania chce. I mały motyl wie, gdzie jego brzeg, natura już ubiera cię, a krawcy świata zły szyją strój, nie daj się. Życie cudem jest, podśpiewuje pan Janek, który to już jutro o tej porze ma nadzieję, że w drodze na urlop nad polskie morze. A na razie jeszcze praca, jeszcze ta nasza budzikowa rzeczywistość. Na zwykłym wahadle, jak co dzień, od poniedziałku, właściwie od wtorku do piątku, do soboty, pan Janek pędzi między Łodzią a Grudziądzem i drugą stronę, teraz na wysokości Włocławka. I już pada, i pada, pada od jakiegoś czasu i 17 stopni, ale dziś ustrzelony dublecik, drugi raz w tym tygodniu. Bardzo się cieszymy. Brawo, Jasiu. SMS-owo dziś. Dzień dobry, Szczecin wita i pozdrawia. Bardzo serdecznie odpowiadamy tej porannej życzliwości. Chociaż, a dzień dobry ze znakiem zapytania. A dzień dobry. Ktoś się nie przedstawił, ale honorujemy także i takie odpowiedzi do naszej skrzynki SMS-owej. Któż to taki? Być może za chwilkę się dowiemy. Proszę o uzupełnienie. Było szybko, udało się. Szczecin na nasłuchu jest z nami. Dzień dobry, dzień dobry. Pierwszy sygnał SMS-owy. Brawo. No i jeszcze mailowo. Pani Kasia, dziś na wsi mazurskiej ciepło, pełne zachmurzenie. No i piątek. Cóż dodać? Wszystkiego najlepszego. Pani Kasia dziś jako pierwsza mówi dzień dobry wszystkim. Mailowo jako pierwsza nasza wiejska korespondentka. Bardzo serdecznie dziękujemy. No i już trzy szybkie za nami. Przyszły tydzień podejrzewam, że też będzie obfitował w pierwsze sygnały mailowe, telefoniczne i SMS-owe, ale dziś też będzie można odezwać się w różnych sprawach przed weekendem piątkowych, wakacyjnych, urlopowych, no wszelakich innych. Kontakt z nami na trzy sposoby do Państwa dyspozycji. Zachęcam. 16 minut po godzinie 4. Powitanie nowego dnia to już za chwileczkę, już za momencik. A już teraz Pat Young. Last few sypią się sygnały od państwa. Bardzo się cieszę. Być może dziś też pójdziemy na rekord do zapchania skrzynki mailowej. Już tylko jeden krok. Zachęcam. Budzik małpa polskiradio.pl 2 2 7 3 7 1 3 3 5. Kontakt z nami. No, może i pod koniec tygodnia, może i przed weekendem, przed urlopem dla niektórych. To dobry czas. Myślę, taki ostatnia prosta, optymistyczny. Chwilkę przed urlopem. Przecież to no chyba nic piękniejszego nie może być. No chyba, że już ktoś po urlopie i odliczanie trwa, ile to tam do tych wakacji, do tego urlopu. 342 dni zostało. To jest ci, którzy rozpoczęli na początku wakacji, już po urlopie to właśnie tyle mają do kolejnego, ale to już w 2018. Ale co ja tam. Być może na rekord idziemy tak jak pan synoptyk z samego rana dziś, z tych naszych domorosłych obserwacji pogody. No prawie brakowało. Przyznaję, że w tym roku, w tym sezonie, no w tym samym najcieplej właśnie latem, było dwa razy, kiedy jechałem do pracy, dwa razy podczas tegorocznego lata pojawiło się na desce rozdzielczej oczko, no a dziś prawie, no mignęło 20 stopni, troszeczkę zabrakło do rekordu, ale to też pokazuje, że naprawdę ciepła noc, ciepły ranek i ciepły, gorący, upalny dzień przed nami. Przed nami piątek, 21 lipca, to 202 dzień tego roku. Odczuwalne, no chyba już troszeczkę, szczególnie kiedy pochmurno i deszczowo, to odczuwalne, że dzień krótszy od najdłuższego i to już do ponad 40 minut. Słońce obudzi się 19 minut przed godziną piątą, zajdzie 17 minut przed 21, a przecież pamiętamy, że wschodziło chwilkę po czwartej i zachodziło po 21. No ale wciąż to jeden z najdłuższych dni w roku, co prawda potrwa ledwie nieco tylko ponad 16 godzin, no ale to wciąż przecież długi, długaśny dzień, jeden z najdłuższych w roku, o tym również pamiętamy. Imieniny, bo pamiętamy o solenizantach, jeszcze w kalendarzu muzycznym będziemy pamiętać o jubilatach. Na razie proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Dziś Pauliny, Alberta, Daniela i Wiktora. Wszystkim solenizantom składamy najlepsze życzenie. Tak sobie myślę, Paulinę no kojarzę z naszego budzikowego grona korespondencyjnego od czasu do czasu. Jeden z najmłodszych słuchaczy, pan Albert, to właściwie to rodzice w jego imieniu również zgłaszają obudność. Pan Daniel też od czasu do czasu się odzywa i pana Wiktora także kojarzę, więc jeśli to dziś imieniny w naszym budzikowym gronie, tej rodzinie trójkowej, to proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. 22 minuty po godzinie 4. Rozpoczynamy nowy dzień. Świt. No jeszcze troszeczkę, jeszcze paręnaście minut. Ale myślę, że możemy tę właśnie porę, kiedy to za chwileczkę wzejdzie słońce, tam gdzie nie pada deszcz, rzecz jasna, uhonorować przepięknym nagraniem. Mam tak samo jak ty. Miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat, najpiękniejsze dni zostawiłem tak. Kiedyś zatrzymam czas i na skrzydłach jak ptak będę leciał co sił, tam gdzie moje sny i warszawskie kolorowe dni. Gdybyś ujrzeć chciał wiślański świt, już dziś wyruszaj ze mną tam. Zobaczysz, jak przywita pięknie nas warszawski dzień. We'll be right back. jak ty. Miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat. Najpiękniejsze dni zostawiłem tam. Gdybyś ujrzeć chciał nadwiślański świt, już dziś wyruszaj ze mną tam. Zobaczysz, jak przywita pięknie nas warszawski dzień. Zobaczysz, jak przywita. I tego życzymy, by nie tylko w Warszawie przepięknie wschodziło słońce. No, na razie pogodne niebo, księżyc i gwiazdy, ale już za kilka chwil te pierwsze promienie słoneczne. Najpiękniejszy czas i myślę pora roku, choć już prawie miesiąc kalendarzowego lata za nami. Przypominamy sobie wybrane wydarzenia z historii właśnie z 21 lipca. I tak w 1773 roku papież Klemens XIV ogłosił likwidację zakonu jezuitów. Mnisi wówczas musieli oddać posiadłości ziemskie i przejść do innych zakonów. Rok 1773. W 1816 urodził się Paul Julius Reuter, niemiecki wydawca, założyciel jednej z pierwszych agencji informacyjnych. Zmarł w 1899 roku. W 1923 urodził się Mieczysław Poznański, operator filmów animowanych, współzałożyciel studia filmów rysunkowych w Bielsku-Białej. Wraz z bratem Zdzisławem był operatorem pierwszej serii filmu animowanego Bolek i Lolek, a zrealizował ponad 200 filmów, m.in. Porwanie Baltazara Gąbki, Reksio czy Przygod Błękitnego Rycerzyka. Mieczysław Poznański zmarł w roku 2006. A jeszcze jedna data, w 1938 roku Sejm uchwalił ustawę o przekształceniu Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego w Akademię Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego. To było 79 lat temu. To tylko kilka wybranych wydarzeń z historii, ciąg dalszy także muzycznego kalendarza. To już za niecałą godzinę. A za 3 minuty z wąsem pan od pogody i najświeższa prognoza na dziś. poza ziemskim, gdy zza szyby samochodu patrzysz na krainę wschodu. Nie pytaj mnie daktylu, skąd tylu, tu masz tylu biedaków i żebraków, jak nad brzegami Nilu. Bo nie każdy był przy stole, gdy dzielili wspólne jabło. Nie każdy bił się o to, by rosło własne sadło. W dodatku ktoś na nowo przerabia chory dom na górze malinowo. Uczciwa bieda, uczciwa bieda, nie ukradnie nic, nie sprzeda. Uczciwa bieda, powiedz ilu sam takich znasz. Uczciwa bieda, biedroneczko leci do nieba. Uczciwa bieda, powiedz ilu. Jacek Skubikowski. Punkt 4.30. I prognoza pogody, ale wcześniej jeszcze informacja od pana Bartka. Kędzierzyn-Koźle też się kłania i przypomnienie tego, co wczoraj obchodziliśmy, świętowaliśmy, o czym mówiliśmy. Wczoraj jeszcze Hieronima, jak na świętego Hieronima, jest deszcz albo go nie ma, to na koniec listopada pada albo nie pada. Bardzo dziękuję panie Bartku za przypomnienie tej ważnej mądrości ludowej. Coś w tym jest. Rzeczywiście i pan synoptyk wczoraj i z jednej strony dawał przejaśnienie, słońce i upały, ale z drugiej także przelotne opady i burze. No i dziś też do Polski z południa napływać będzie ciepła masa powietrza, jedynie na północy będzie nieco chłodniejsza. Tak czy inaczej polarnomorska, choć już zwrotnikowa nam się tutaj upalna wdziera. Dziś na zachodzie, północy i w centrum zachmurzy się i przelotnie popada. Miejscami możliwe burze to na zachodzie, północy i w centrum, a w pozostałych regionach pogodnie z przejaśnieniami. Jeśli się będzie chmurzyć, to możliwe przejaśnienia, ale też w ciągu dnia możliwe przelotne deszcz i burze. Również te z gradem. Wiatr zachodni i północno-zachodni, słaby i umiarkowany w czasie burz w porywach do 80 km na godzinę. Ciśnięcie bez większych zmian. Wczoraj ambulatoryjne 999, dziś w południe w Warszawie równe 1000 hektopaskali. No a na termometrach od 22 stopni to nad samym morzem, choć lokalnie na Suwalszczyźnie jeszcze 18-19, ale już w centralnej części kraju 26-28 stopni to prawie najwyższa temperatura. No prawie, bo na południu kraju do 30, a lokalnie na Podkarpaciu do 32 stopni. Nadaremny i piękny jest środek lata, tajny i ponętny. Miasto wywaliło kamienno-betonowy brzuch i łażą po nim ludzie, a każdy lekki jak duch. Piątek nadaremny i piękny jest środek lata, tajny i ponętny. Miasto wywaliło kamienno-betonowy brzuch i łażą po nim ludzie, a każdy lekki jak duch. I każdy pragnie, i każdy szuka. Piwo się leje, księżyc jak suka, której zabrano prawdziwego pana. Łazi za ludźmi do skacowanego rana. Mieszają drinki panny paradne, co na wydaniu są tak co piątek. Wydają resztę śmiechem i tańcem, gubi się w szklankach rozmowy wątek. A słodcy chłopcy i stare konie, każdy kokardkę ma na ogonie. I węszy takiej, co mu ją zdejmie, cały scenariusz każdy ma we łbie. Ale scenariusz pisze tu nocka, nabita w miasto jak ślepy dżin. Więc tu na oślep krąży łód szczęścia i tylko piszczy klepany pin. Piątek nadaremny i piękny Jest środek lata, tajny i ponętny. Miasto wywaliło kamienno-betonowy brzuch i łażą po nim ludzie, a każdy lekki jak duch. I jest samotność natarta tłumem, która się błyszczy jak Kleopatra. Zalej ją winem i opal ją jointem. Wróci znów jutro stała sąsiadka. W barach i parkach plotki i żarty. Biedni gdzie biedniej, bogaci suto. Składają żertwy urze Dionizosom. Żygają wściekli na złość Bachusom. A mała Anka jest dzisiaj w pracy i krople potu błyszczą na szmince. Znów golfem trójką podjeżdża facet. Bierze ją z Majką i mówi: 500. Nie mają prawa na to narzekać, choć Anka ma na swoim koncie polonistyki 2,5 roku oraz wspomnienia ciche i wątłe. Piątek nadaremny i piękny, jest środek lata, tajny i ponętny. Miasto wywaliło kamienno-betonowy brzuch i łażą po nim ludzie, a każdy lekki jak duch. Już taryfia, że dodają dychy do sum rzucanych w głąb taksówki. Śpieszą się ręce, nie myślą głowy. Jutro się znowu nie doliczą stówki. Anka i Majka też już na chatę. Po rozliczeniu się z opiekunem. Nie było ryfy, torebka pełna. Suma sznuruje, wspomnienia w sumie. Szajka perfidna w ostatnim nocnym kroi studenta przed jakąś pętlą. Ten się nie budzi schetany piątkiem. Piątek go trafił dziś w samo sedno. I ja się zmywam, życząc wam szczęścia, bo się nie różnię i wciąż was lubię. Poranek spadnie jak podły ciężar. Za tydzień znowu z wami się zgubię. Piątek nadaremny i piękny, jest środek lata, tajny i ponętny. Miasto wywaliło kamienno-betonowy brzuch i łażą po nim ludzie, a każdy lekki jak duch. Piątek. Pierwsza część budzikowego alfabetu. Uśmiecham się, uśmiecham. Dobra, okej, nie będę podglądał. Nie patrzę na skrzynkę SMS-ową 71335, bo podejrzewam, że już po pierwszej nutce fantastyczne, prawidłowe odpowiedzi napłynęły. Banalne, tak należałoby powiedzieć. Ale niech to będzie rozgrzewka szarych muzycznych komórek. Być może niektórzy już zmęczeni tygodniem, upałem. Kto wie? Kto wie? No ale ciąg dalszy oczywiście za chwilkę. Drugie i trzecie nagranie z rzędu. Ułatwienie tym wszystkim, którzy być może jeszcze po pierwszej nutce nie zorientowali się, cóż to takiego narodziło się w budzikowej łepetenie i co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. 71335. Ciekawi jesteśmy państwa prawidłowych odpowiedzi. Tak, prawidłowych, bo jak już przyjęliśmy, wszystkie są prawidłowe, ale szukamy tej najprawdziwszej z prawdziwych. A jeśli zrodziła się jakaś inna, gdzieś jakiś tam wspólny mianownik też inny, a być może jest taka okazja, możliwość, to zachęcamy wraz z króciusieńkim uzasadnieniem, dlaczego właśnie to, a nie to, co innego, co zrodziło się w innej głowie. 71335, co łączy trzy różne nagrania, to już teraz drugie i trzecie nagranie z rzędu. Przyjemnego słuchania i szybciusieńkich, prawidłowych odpowiedzi państwu życzę. Podpowiadając i zachęcając. Banan. Thank you.

Muzyka. Program trzeci. Życie po macku pierwszy krok i nikt nie znajdzie mnie nad pustą listą życzeń, w każdą literę zaklnę moc. Już we wtorek me marzenie zacznie rosnąć z godziny na godzinę wciąż, jak klejnot spełniający pełen wachlarz życzeń, jak wyśniony dla nas dom. To będzie piątek, gdy zakwitnie miłość, rozsadzi radio, pójdzie w tan. To piątek, ach, więc taniec, śpiew i wino, znowu muzyka spłynie z gwiazd. To będzie piątek, gdy zakwitnie miłość, rozsadzi radio, znów przez palce sznur nam cieknie sekund, nocą tęsknota snuje sny i latarnie oczu liczą dni, co w biegu mijając nie przeszkodzą mi. Od poniedziałku zacząć pisać nowe życie, tym czego nie wiem, cieszyć wzrok i listą życzeń znowu ci coś skrycie, w czwartek zapomnieć wszystko, bo przyszedł piątek i zakwita miłość, rozsadzi radio, pójdzie w tan. To piątek, ach, więc taniec, śpiew i wino, znowu muzyka spłynie z gwiazd. Niektórzy z Państwa nawet powątpiewali, czy nie nazbyt oczywiste, czy może to jest jakiś podstęp. No ale udało się niektórych wyprowadzić w pole. Jeszcze w uzupełnieniu pierwszych sygnałów to dzień dobry ze Szczecina. To od pani Doroty Szczecinianki, która się kłania i dodaje, że kawa jeszcze nie zaczęła działać, więc tak na śpiąco. Pierwszy sygnał. No ale się udało. Bardzo serdecznie gratulujemy. Jeśli chodzi o urlop, to urlop jesienią dopiero, ale w nowym własnym kamperze. A za to z pozdrowieniami. Aleks też jest z nami. Bardzo serdecznie pozdrawiamy. Lato, swoboda, weekend, to od pani Aliny. Pani Janka podpowiada, a może lato, a może lekki deszcz. Też i takie odpowiedzi. Życie, luz, bo chyba piątek to nazbyt oczywiste. No i właśnie mnóstwo odpowiedzi tych najprawdziwszych z prawdziwych, że to piątek, nie tylko weekend, lato, swoboda, urlop, ale piątek. I tak między innymi odpowiedział i pan Rafał, pani Janka, pani Alina, pani Elżbieta z Lublina właśnie na dzień dobry. Może nastrój pogodny, mimo deszczowego poranka, ale to rzecz jasna, przecież piątek, nowy dzień. Tak jest, piątek dziś w budzikowym alfabecie. Prościusieńkie, byśmy się nie przemęczali przed weekendem. Piątek w wykonaniu Pablo, Paweł i Ludzików, później WW, a przed chwileczką Warius Manx, Kasia Stankiewicz i także nagranie zatytułowane Piątek. Trzy piątki w jednym piątku. Ach, to by się działo. Jakby w jednym tygodniu zdarzyły się trzy piątki, prawda? Ech, rozmarzyłem się. Za 11:05. Siedzimy, czekamy, będzie dobrze, sobie radę damy, będzie dobrze. Siedzimy, czekamy, będzie dobrze, sobie radę damy, będzie dobrze. Siedzimy, czekamy, będzie dobrze, sobie radę damy, będzie dobrze. Siedzimy, czekamy, będzie dobrze, sobie radę damy, będzie dobrze. Lot, brygada, ławka, trawa, zioma, rapa, ja mam fiata. W środku głośnik 1000 wata, koło trawa jest zabawa. Trawa to murawa, trawa to murawa, ta trawa to murawa, trawa to murawa, trawa to murawa, trawa to murawa, trawa to murawa. Lot, brygada, ławka, trawa. Siedzimy, czekamy, będzie dobrze, sobie radę damy, będzie dobrze. Siedzimy, czekamy, będzie dobrze, sobie radę damy, dobrze. Siedzimy, czekamy, będzie dobrze. Kto tu przyjdzie, ten nie wyjdzie. Kto przyjedzie, nie odjedzie. Nie ma kasy, mamy w czasy. Koło trawa pierwszej klasy. I było jasne. Ta trawa to murawa, ta trawa to murawa, ta trawa to murawa, ta trawa to murawa. Siedzimy, czekamy, będzie dobrze, sobie radę damy, będzie dobrze, będzie dobrze, będzie dobrze, będzie dobrze, będzie dobrze. Siedzimy, czekamy, będzie dobrze, sobie radę damy. Siedzimy, czekamy, będzie dobrze, sobie radę damy, będzie dobrze. Siedzimy, czekamy, będzie dobrze, sobie radę damy, będzie dobrze. Siedzimy, czekamy, będzie dobrze, sobie radę damy, będzie dobrze. Siedzimy, czekamy, będzie dobrze. Ta trawa to murawa. Tak właśnie we Wrocławiu wczoraj rozpoczęła się ceremonia otwarcia The World Games. No i kilka tysięcy sportowców, 26 tysięcy kibiców. Tak było wczoraj wieczorem na Stadionie Miejskim. Byli nasi reporterzy. Co już się wydarzyło i czego jeszcze możemy się spodziewać? O tym będziemy rzecz jasna mówić. The World Games, czyli Igrzyska Sportów Nieolimpijskich. Bardzo serdecznie zachęcam do pozostania przez te najbliższe dni, właśnie blisko trójki, relacje wprost z Wrocławia na naszej antenie. Sygnał od Państwa, bardzo się cieszę, mnóstwo, no rzeczywiście do zapchania skrzynki jeden krok, szybciusieńko. Na dzień dobry, Pani Dominika, jest z nami Pani Irena z Mielna, gdzie plus 17. Bardziej optymistycznie, bo w Fahrenheitach liczy Pani Agata z bliskiej okolicy Lublina, 59. Pan Jurek gorąco prosi o trzymanie kciuków, bo dziś jedzie z kolegami w góry. Jutro wyścig kolarski. Panie Jerzy, mocno trzymamy kciuki. Serdecznie gratulujemy. Nudne wakacje, gdyby nie praca. Wzdycha pan Karol, licealista. Urlopowo z Krynicy. 16 stopni Krynica, Zdrój sucho jak na pustyni. To od pana Sławka. Pani Kasia też jest z nami. Cieszy się z piątku. Pan Szymon ze Słubic też się cieszy. Ze Słubic z piątku. 61 to w Fahrenheitach. Pani Alicja w Toruniu odlicza sucho i 17. No i chyba jednak sporo tych, którzy lubią ciepełko, bo niektórzy nie akceptują tak niskiej temperatury jak teraz. Chociaż przecież jest ciepło, a pan Tadeusz z Wałbrzucha dodaje u mnie tylko 64 i jeszcze nie pada. Kelce i pan Mateusz też 64 i leje jak z cebra. Pan Jarek, pan Kanapka z Poznania też pozdrawia. Kanapki piątkowe, rzecz jasna, się robią, a do urlopu jeszcze 2 tygodnie. Najpiękniejszy czas tuż przed urlopem. W Krakowiu u pana Andrzeja 19 i niemal pełne słońce. Stacja Sztum otwarta tradycyjnie 4:20, a termometr pokazuje 15 stopni. To pan Darek, pan Adam z małżonką tradycyjnie tanecznym krokiem. Kraków i pani Kasia przypomina o cotygodniowym głosowaniu na liście. Niedobudzony pan Zdzisław informuje, że w Łodzi całe plus 16. Pani Iwona też melduje się z nami. Jeszcze będzie niespodzianka, bo dziś urodziny. Letnisko Pyrzowice 20 stopni, lekkie zachmurzenie to od pana Michała. Pan Karol z Trzepnicy kłania się nisko i pan Bartek w drodze do pracy. Uff, to prawie wszystkie z ostatniej chwili sygnały od państwa. Ciąg dalszy zagranicznych sygnałów. Już za chwileczkę, już za momencik. Może pięciu Schwarzeneggerów za moimi plecami. Chcę je przebić widłami albo rozsiekać siekierami. A ja palę faję, szluję gumę, palę faję za fają. A ja palę faję, żuję gumę, palę faję za fają. Może w górze rakieta lata, kierowana ręką wariata. A ja palę faję, żuję gumę, palę faję za fają. A ja palę faję, żuję gumę, palę faję za fają. To wszystko bzdura, by nie latać w chmurach. Być może wszystko jest w porządku, lecz ty już masz wrzody na żołądku. A ja palę faję, czuję gumę, palę faję za fają. A ja palę faję, czuję gumę, palę faję za fają. Jedną nogą jeszcze w kraju, ale drugą już za chwileczkę samolot i w drodze na wakacje do ciepłych krajów na południe Europy. Pozdrawiamy to pani Ania, na dzień dobry pan Kamil, także w kierunku południowym, ale do naszych południowych sąsiadów. Serdecznie pozdrawiamy i jeszcze z Wilna sygnał od pani Marzeny. Pełne słońce i 10 stopni, ptaki do tego śpiewają. Bardzo pięknie państwu dziękujemy, sygnały zagraniczne. A jeszcze od pani Ewy i pana Piotra zza Wielkiej Wody. Kłaniamy się nisko wszystkim na słuchu w USA. U nas... Nie osa, a muchy. Za dwie minuty będzie piąta. Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej, dzień dobry.